और खुद तुम्हारी पैदाइश में और उन जानवरों में जो उसने जमीन में फैला रखे हैं, उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो यकीन करें।